Proszę zwać. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek głosy z Moskwy po sondażowych wynikach wyborów na Ukrainie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u napisała, że Ukraina może dokonać resetu. W zamachach na Sri Lance zginęło 207 osób, a 450 jest rannych. To ostatnie informacje, o szczegóły już za chwilę. Jest prośba o odbudowę katedry Notre Dame. Apelował o to metropolita krakowski. Ukraina może dokonać resetu. Pisze o tym rzeczniczka MSZ-u Rosji Maria Zacharowa. To reakcja na wynik wyborów na Ukrainie. Według wyników sondażowych Wołodymyr Zełenski pokonał obecnego prezydenta Petra Poroszenkę. Według Zacharowej Ukraina może dokonać prawdziwego resetu opartego na świadomości, że konieczna jest konsolidacja narodu nie w oparciu o siłę, a o wypracowanie ogólnonarodowej agendy. Zastrzegła jednak, że wyraża taką opinię, jak to tajemniczo określiła, zdając sobie sprawę z tego, co dzieje się za kulisami. W sztabie zwycięzcy dzisiejszych wyborów na Ukrainie był nasz specjalny wysłannik Piotr Pogorzelski. Atmosfera w sztabie Wołodymyra Zełenskiego przypominała tę, która zazwyczaj panuje na Sylwestra. Odliczanie do 20, kiedy to lokale wyborcze zostały zamknięte i podano wyniki pierwszych sondaży. Te wywołały nieskrywaną radość samego kandydata, jego żony i całego sztabu. Nie było żadnych deklaracji politycznych. Wołodymyr Zełenski nie odpowiadał na pytania. Podziękował za to swoim bliskim, wszystkim współpracownikom, dziennikarzom, a nawet weteranom wojny. Teraz nie będzie żadnego patosu. Chcę po prostu powiedzieć dziękuję. Wołodymyr Zełenski przekazał także pozdrowienia innym państwom Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosji, gdzie tego rodzaju demokratyczne wybory jak na Ukrainie są niemożliwe. Popatrzcie na nas. Wszystko jest możliwe. Zaprzysiężenie nowego prezydenta musi się odbyć najpóźniej na początku czerwca. Z Kijowa, ze sztabu Wołodymyra Zełenskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, prezydent Andrzej Duda w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim pogratulował mu wygranej. Zaprosił go też do złożenia wizyty w Polsce. Co najmniej 207 osób zabitych i 450 rannych. Taki jest ostatni bilans zamachów na Sri Lance. Według miejscowych władz wśród zabitych jest 27 obcokrajowców. Nie ma informacji, by życie w zamachach stracili Polacy. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Do 8 eksplozji doszło przed 9 czasu lokalnego w krótkim odstępie czasu w 3 kościołach, gdzie wierni modlili się na mszach wielkanocnych. Bomby wybuchały także w restauracjach 3 luksusowych hoteli w Colombo w porze śniadania i 2 innych miejscach. Usłyszałem wybuch i wtedy dach zawalił się na nas. Natychmiast zabrałem dzieci i uciekłem przez tylne drzwi. W szpitalu na podłodze zobaczyłem mojego kuzyna i jego syna. Mówił jeden z Lankijczyków, który przeżył zamach w kościele świętego Antoniego w Colombo. Wśród ofiar są też Amerykanie, Brytyjczycy, Duńczycy i obywatele Turcji. Miejscowe władze poinformowały, że zatrzymano dotychczas 8 osób, a kolejne zatrzymania są kwestią czasu. Wydałem rozkaz, by znaleźć odpowiedzialnych za zamachy. Służby mają wszelkie możliwości działania. Nie możemy pozwalać na takie zbrodnie. Teraz jednak najważniejsze jest utrzymanie spokoju. Mówił premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe. Władze wprowadziły w nocy godzinę policyjną w całym kraju i podniosły środki bezpieczeństwa. Restrykcje zwiększono m.in. na lotnisku w stolicy kraju Colombo. Na razie nikt nie przyznał się do ataków, ale władze kraju twierdzą, że wszystkie ataki zostały dokonane przez tę samą grupę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Metropolita krakowski Marek Jędraszewski apeluje o duchowe i finansowe wsparcie dla odbudowy katedry Notre Dame. W katedrze na Wawelu odprawiona została uroczysta msza wielkanocna. Na zakończenie uroczystości arcybiskup poprosił wiernych o modlitwę, ale także o wpłaty na rzecz paryskiego zabytku. Świątynia została zniszczona przez pożar na początku minionego tygodnia. Abyśmy naszą modlitwą, ale także ofiarą okazali solidarność i pomoc przy odbudowie katedry paryskiej Notre Dame, pod wieloma względami bliskiej naszemu sercu. Jeden z symboli obecności chrześcijaństwa, jego korzeni we Francji i w Europie. A jak wspomóc odbudowę katedry, tego można dowiedzieć się na notredame.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 1 stopnia na Pomorzu do 6 na wschodzie. Jedynie na północy Wielkopolski możliwe przymrozki do minus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia na południowym wschodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Kłaniamy się Państwu pięknie. Minimax potrwa do północy. Za chwilkę RTWL, Yogi i Kale opowiedzą Państwu troszkę o tej nowej płycie i troszkę o sobie. A ta nowa płyta? No, ona się pięknie zaczyna. Don't tell me. To nowy album zespołu RPWL, Tales from Outer Space. Byli w Polsce w ubiegłym tygodniu. Mówiłem Państwu w środę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to następnego dnia przed warszawskim koncertem w Progresji spotkam się i mogę zadać różne pytania. Yogi Lang i Karl Wollner. Bardzo miło się rozmawiało. Znamy się. Poznaliśmy się i to artyści... Ja im dałem bilet nawet z tego dnia. Jest na nim data. 16 marca 2003 roku w Poznaniu, w Zamku. Koncert o 18 i tu jest cena na tym bilecie. Wiem, że Państwo czasami notują takie dziwadła z przeszłości. Bilet kosztował w przedsprzedaży 45 zł, a wieczorem w dniu koncertu 50. Ponieważ miałem dwa takie bilety, to jeden Yogi zabrał na zawsze, a ten drugi mi został. Yogi zaczął od razu sam. Wczoraj koncertowaliśmy w Bydgoszczy. We had our first concert yesterday in Poland. Gramy pierwszy, gramy drugi utwór. Widzimy, jak reaguje widownia. I mniej więcej w połowie koncertu powiedziałem to nawet do mikrofonu. Jesteśmy w domu. Wspaniałe uczucie. Generalnie nasza nowa trasa dobrze się rozwija. Zaczęliśmy od koncertów w Wielkiej Brytanii. To dla nas nietypowe. Nowy album sprawdza się, ale też nietypowy dla nas, inny. Ale jest dobrze odbierany i mogę powiedzieć tak, świat jest dla nas miły. Yogi kontynuuje. Gdy zaczynaliśmy w latach 90., nikt nie wiedział, czy nam się uda. When we started off in the late 90s, nobody did expect what was going on. Spotykaliśmy się na próbach. I remember we came together playing just jamming, you know. Marzyły nam się występy na scenie. Nagraliśmy pierwszy utwór. Wiem, że to dziś zabrzmi niewiarygodnie, ale ktoś go usłyszał w wytwórni płytowej, zaproponował nam album. A 3 miesiące później byliśmy na okładce wpływowego niemieckiego magazynu. To chyba najkrótsza historia zespołu muzycznego. Ale to, że będziemy w 2019 roku sobie tu siedzieć i nadal o sobie opowiadać, tego bym nigdy nie przypuszczał. Zapytałem o tę nową płytę, jak ona powstaje. Kale mówi... Autorem pomysłu na utwór może być w zespole każdy. Main idea is always coming from individually from any person the band, but ale jego rozwinięcie. Working on those ideas, bringing, make more of this of the first. To już wspólna praca. That is something we do together. To może być w studiu. Albo gdy chodzi o omawianie i rozwijanie tekstu, gdziekolwiek. Nawet przy filiżance kawy, to nie tak, że wszystko musi się dziać w studiu. Kalle opowiedział również o swoich pierwszych płytach. Queen, Deep Purple i niemiecki zespół, którego nikt nie zna. To były moje pierwsze płyty. Ale pamiętam, to było jeszcze wcześniej, takie bardzo ważne wydarzenie. Miałem 11 lat, wracaliśmy samochodem z wakacji i w radio zagrano piosenkę Scorpions. Still Loving You. Dziś wiem, że to był utwór z płyty Love at First Sting. Byłem dzieckiem jeszcze, ale lubiłem już muzykę. Nawet grałem trochę na gitarze akustycznej, ale od tamtego dnia męczyłem rodziców. Myślę, że nawet ze 20 razy dziennie. Mówiłem, potrzebuję gitary elektrycznej. Muszę zagrać dokładnie tak jak oni. Ale generalnie wychowałem się na heavy metalowej muzyce lat 80. Brzmienie gitarzystów i muzyka hard rock, heavy metal świetnie do siebie pasują. No i tutaj Jogi musiał się wtrącić, powiedział, Kali jest dzieckiem lat 80. Ja jestem o dekadę starszy i moją pierwszą płytą był... Kali is a kid of the 80s. I'm a kid of the 70s, so it's... Yeah. My first album was Animals and was I remember my cousin. To był album Pink Floyd, The Animals. Pamiętam, jak odtwarzał ją mój kuzyn. To nie była nowa płyta, myślę, że jakiś rok po wydaniu. Stałem jak sparaliżowany. Wpatrzony w okładkę, w te kominy elektrowni i absolutnie zafascynowany. Myślę, że gdybym miał 10 lat mniej, to kto wie, może to mógł być zespół The Scorpions, ale to Kali jest młodszy. Jeszcze parę chwil z nimi spędzimy, ale o jeden utwór Państwo prosili o przypomnienie i ja zrobiłem to z przyjemnością i powiem Państwu nawet, że zadałem pytanie o, no, od razu powiem, wokalistę w tym utworze. Chciałem wiedzieć, co się dzieje i no, powiedział mi Jogi, opowiedział historię, ale taką już chyba Państwu znaną. Ale są młode, nowe pokolenia i być może jeszcze jej nigdy nie słyszały. Najpierw utwór. To jest bardzo ważne nagranie z bardzo odległej płyty World Through My Eyes. Strona pierwsza, utwór czwarty. don't tell me we can take our time. So I hope that we will meet again. Sheltered in your faith, you made me understand. But now, what's left is hidden under us. Dopiero gdy zagrali to na koniec koncertu, uświadomiłem sobie, ile lat nie słyszałem tego utworu razem z Państwem. No i bardzo proszę, wrócił. Dobrze, że Państwo mi o nim przypomnieli. Ja chciałem zapytać o ich znajomość z Rayem Wilsonem. Jogi opowiedział mi taką historię, myślę, że opowiada ją dość często. Powiedział, gdy tworzyliśmy album World Through My Eyes i mieliśmy już gotowy utwór Roses, byłem bardzo niezadowolony z osiągniętego wyniku. When we did World Through My Eyes, the album, and we had this song Roses, and we recorded it, and we were in the studio, and I was quite unsatisfied with. Zastanawiałem się, co i jak w utworze zmienić. I pomyśleliśmy o poproszeniu Raya Wilsona, który w tym czasie wydawał płyty w tej samej, co my, wytwórni, żeby zaśpiewał. Poszliśmy na jego koncert. Po występie dałem mu dysk z piosenką i powiedziałem o naszej prośbie. A Ray popatrzył na nas, a w jego oczach dało się odczytać: please ever don't call me again. Proszę więcej w takich sprawach się nie zwracać. Ale trzy dni później zadzwonił sam. To świetny utwór, zaśpiewam go. Potem wystąpiliśmy razem na paru koncertach. Ray jest tak niezwykle utalentowanym muzykiem, wokalistą. Pracować z nim to wyróżnienie. Kind of a friend, and it's so cool because he lives in Poland and quite a friendship with him. So zostaliśmy it's cool. Przyjaciółmi nawet teraz, gdy on mieszka w Polsce, nasza przyjaźń trwa. Zapytałem o takie credo zespołu. Jogi powiedział: to może zabrzmieć dziwnie, ale nasz zespół powstał z radości wspólnego muzykowania na scenie. I mean, again, it may sound strange, but it's the band was was coming together because of having fun on stage. I dopóki nam się taką radość da utrzymać w trakcie nagrań płyt, będziemy istnieć. Ale nie czujemy jakiejś presji, że musimy, bo przecież jesteśmy profesjonalistami. Z pewnością jest wiele innych spraw, którymi można się w życiu zająć. Myślę, że słuchacze odbierają nie tylko muzykę, ale również emocje, którymi jest wypełniona. I dopóki tak się dzieje, powinniśmy kontynuować. Powtórzę, nie ma obowiązku, ale jest ochota. A i to jest dobre podejście. No i Kale dodał jeszcze. Zespół RPWL koncertuje już od dawna, ale nadal jesteśmy pod wrażeniem, ile dobrego dają nam występy w kolejnych krajach. It's a long time that we've been on the road again, and so it's always so much fun and so impressive to travel through different countries, but gdy wczoraj wieczorem przyjechaliśmy do Bydgoszczy, tak serdecznie powitała nas już załoga klubu Kuźnia. Poczuliśmy się jak w domu. Również wiele osób z publiczności mówiło nam, pamięta ten pierwszy koncert 15 lat temu. Niektóre dziewczyny, ba, teraz już kobiety, pokazywały nam wspólne zdjęcia. Wtedy młode, 8-letnie z rodzicami, ja w środku. How familiar everything can be, and music can bring people together at least, and so, and if this is still working, that's amazing for me. I patrzyłem na te zdjęcia, to kolejny piękny dowód, że muzyka może nadal łączyć, i uświadomienie sobie tego faktu jest bardzo budujące. Zespół RPWL znowu był w Polsce na koncertach, znowu wydał bardzo ładną płytę. No ciekawe, jak to się rozwinie dalej. Yogi Lang i Kale Wolna opowiadali Państwu o sobie i o swoich muzycznych zainteresowaniach. To czy jeszcze o koncertach? Tak, ale może za chwilkę. Mamy 26 minut z sekundami do północy. Raz, dwa, trzy, cztery jeszcze bym rozpakował płyty. Cztery jeszcze płyty rozpakuję do północy. Bardzo proszę. Zaczniemy od utworu, który się będzie rozwijać. Pierwsza minuta wstęp. No a potem, a to niedawno było chyba to samo. Déjà vu? No troszkę. Najpierw wstęp, ale potem rozpoznają Państwo nie utwór, ale głos. Is quite possible for you. A kind and steady heart is sure to see you through. It may not seem like very much right now, but

Z wieloma utworami się może Państwu to kojarzyć, ale jeżeli chodzi o gitarę, no to niewielu jest takich artystów. Rozpoznali Państwo, że to Snowy White ma nową płytę, bardzo zgrabną. I've been fixing to be laying low. I paid my dues a long time ago. Was the best deal I could get. No, he don't care that there's a human being under there. So he's gonna make me go through these hard. Like a refugee. She's been through a real hard time. I wish she'd come back to me. Her catastrophe has touched my very soul. Through these hard blues. Więcej bluesów też na tej płycie. Snowy White, jego nowy album. Przy Przeczytam Państwu taką linijkę tekstu. W koncercie znajdą się piosenki o podróżach, dalekich i bliskich, o miejscach, takich, w których autor był i takich, w których go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach własnych i cudzych, przeżytych, zauważonych, zasłyszanych i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie. O jakim koncercie tu może być mowa? No właśnie, to Artur Andrus wymyślił. O jego koncercie dostałem wiadomość, że będzie w Warszawie. Jego koncerty to zawsze jest coś specjalnego. Warszawa Teatr Roma pojutrze, we wtorek, 23 kwietnia. Początek o godzinie 19. No dobrze, to jeszcze dwie płyty rozpakuję? Proszę im pozwolić. Pierwsza z nich... Znaczy, ona już została rozpakowana i Państwo ją znają. Podejrzewam, nie jeden raz już słyszeli muzykę, ale czy któryś z moich kolegów sięgnął na sam koniec, jest taki utwór? Trudno powiedzieć, że to kołysanka, no ale na tę porę pasuje. I read between the lines, held on too tight, you know I tried, but in the end it left me paralyzed. It's alright, goodbye, goodbye. Seems like yesterday I was a child, just a ripple in the folds of time. I wish you well, I wanna see you smile. It's alright, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. I won't cry, won't cry, won't cry. Lord knows how hard we try. Things I won't say to you. So many sleepless nights I prayed for you. My heart's an ashtray and I lost my mind. You bring the smokes, I've got the time. I wanna scream, I wanna laugh, I wanna close my eyes. I wanna hide somewhere that's hard to find. Stop wasting time trying to shape your life. It's alright, goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. I won't cry, won't cry, won't cry. Lord knows how hard we try. Pretty bird, my favorite lullaby. Had I become the thorn in your side? All you left and turned into a cry. It's alright, goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. So jak się słucha tej płyty całej od początku, to nie robi wrażenia, że gdzieś tam ukryta jest taka pieśń spokojna i przemyślana inaczej. No ale jest. Na samym końcu płyty zespołu Cage the Elephant. Naprawdę to oni? No też są państwo zaskoczeni. To jeszcze jedna płyta. Ona się ujawni dopiero za 2 miesiące, a może nawet za 3. Ale parę egzemplarzy przyszło, dostępnych było w tym dniu płytowym. Dniu płyty i sklepów płytowych. No to skoro były, to muszą dla państwa zagrać. No naprawdę. Płyt zespołu The Flaming Lips, bo to oni, u nas dostatek, ale i te z wdzięcznością natychmiast nabyliśmy, bo można było przez parę godzin, a ci, którzy się nie pospieszyli, to poczekają, aż się album ujawni latem. Zauważyłem ostatnio, że młodzież, nie tylko ta słuchająca, ale i również ta komentująca płyty, zauważyła zespół The Flaming Lips. To dobrze, bo wydawało mi się, że ten zespół istnieje już parę dziesiątków lat. To koniec dzisiejszego Minimaxu i tak sobie pomyślałem, na dobranoc, na dobranoc, na dobranoc. No to może Ian Anderson jeszcze dla nas? Along the coast rode my love and then the early lights of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Ja też pięknie dziękuję Państwu za dobre życzenia i zielone myśli. To był zaszczyt gościć w Państwa domach w Wielkanoc. Wszystkiego dobrego, sygnał czasu, no i lany poniedziałek za chwilę. Dziękujemy.